Na kuka mwanzambe, elanga oyo na lona mwakala yeah. Ebi misingu bate Na komitu na nzambe, elanga oyo na lona mwakala yeah. Ebi misingu bate Aridia, tovaninga na yo Aridia, tovaninga na yo Mula mitano oyo, tovaninga na yo Baingeli bakoti nakati yoko minde koli mwaka Ndenge moye koli mwaka ya solo Nanimite, nanimite Topanda ki aliansanga na yo Temwete o, zambe o Sangwe kei ye kei Yekati zamba mpe bamboka o Makambo nkama nkama Juge manka malokola na bomande moto Oh, Arindo, oh, oh, Aridia Mwananga nalinga Oh, oh, oh, Aridia Leki ya Santa Maria Dobranga talilo balioko Aridia Molimo mwanga mozali sewayo Oh, oh, oh, oh, oh, oh Tunakae, tunakae, mwana mama, ngana salaka, confiance, ayo lele Tunakae, tunakae, mwana mama, ngana salaka, confiance, ayo lele Kango ya nsoni, yoko salanga Le kate ozongi na leki nito ae Na motema na kolota sheri nanga Oingo ya sheri etamu isanga bongo Na motema na kolota sheri nanga Oingo ya sheri etamu isanga bongo Mwana mama ngana kolela na nani mawe na ngana kotuna na ngeve kasese adida tembela o Hendrik na biso pe azalaki